کرم رازا اور بل میں پوتن دار من تو بتو باس وے میں تندار من تو بتو با اختر مرازا اور بل میں پوتن دار من تو بتو باس وے میں تندار من تو بتو با اخترستا خوشالی سکڑام ارمان تو با تو با سوائی می تندار ارمان تو با تو با شہید للی می با پردی و تند پندار ارمان تو با تو با سوائی می تندار ارمان تو با تو با اختر آتا تا وزگر نیام ارمان تو با تو با سوائی می تندار ارمان تو با تو با دشو گیرو او اندیخنو سرم جواندار ارمان تو با تو با سوائی می تندار ارمان تو با تو با اختر مرازا اور بل می پوتن دار من تو با تو با سوائی می تندار من تو با تو با بطور غرو کی پتا چکڑام ارمان تو با تو با سوائی می تندار من تو با تو با پگران ہے واد ملا سنو رات را پجنگ دا ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با اختر مرازا اور بل می پو تندا ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با اختر چا چا گیلا وکڑام ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با چه خوگشنا می درقیب سرا پسندا ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با اختر مرازا اور بل می پوتن دار من تو با تو با سوائی می تندار من تو با تو با د اربکان بس اختر وی ارمان تو با تو با سوائی می تندار من تو با تو با پتور غرو کی سحر او ما سختان دا ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با اختر مراز اور بل می پو و تندا ارمان تو با تو با سوائی می تندا ارمان تو با تو با ارمان تو با تو با ارمان تو با تو با